الحبشي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك إرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. منع عن عائشة جرن انت يا عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة ننك فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت دفلات النبي يننت بصلى الله عليه وسلم فقالت مداد وخنا إني نك من أستحاض dama amé njorngel manam sama mbeureug de wey di continuer di am fala athuru te duma lap afa adaw ndax damay dadi baye nak as-salatu julli fa qala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam neko la dede do baye julli de inna zalika naka lolu day irqun aw sidit lawu fac wa aw sidit la walakin wa nak da'i nga baye as-salatu julli qadral ayyam lu tolok fan allati yi nga xamne kunti nekkon nga tahyidina di gis mbeureuk fi ha ci fan yoyu summa top nak ightasili nga sangu ci ngayal farata wa salli te nga julli wa fi riwaya mom ci benen riwaya munako walaysa bil hayda lolou nekkul mbeureuk fa iza aqbalat bu jublo al haydat mbeureuk li fatruki nga bayyi as salata julli fa iza dhahaba bu demé qadruha dayom faxilite nga sangu faxili nga rax sanki wolif la adama deral di wasallite nga julli hadith bi moy hadith bu ñeuk bi nga xamantene mom la al imam al hafiz taqiyuddin abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullahu ta'ala indi ci babul hayd mu ne kon manam li nga xamantene nak mo ci aju won ci isnad bi ak tamit len nat li nga xamantene mom mo aju won ci baat yi gison nañ ko ci jotaay bi wessu li nga xamne mom mo aju won ci baat yi gison nañ ba fi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne la inna dhalika irq manam kon an aisha ta jele nañ ci aisha ta ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna fatimata mun fatimata bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha سألت دفلا جون النبي ينتي صلى الله عليه وسلم فقالت مدار واخنا موم كات دا فاي غيس مبرغم دا فاي غيس مبرغ بي مي كونتينا دا فا ام لو ني واخ استحاضة تي لولو غيسون نان مانام نيغا خامنا نون لا كو واخا وون امنا نك سي بنين روايه بو خامنا واخول دافا واخ ان امراه استحاض من دي جيجن لا جو خامنتنا استحاض داماي امي مبرغ مانام كو خامنا داي كونتينا دي وي lolu gisone nañ tamit li nga xamantene mo ci nekkon muna fala athuru duma lab ndax japp gi nga xamantene mom la jappone ni comme que ki nga xamne mom mo gis mbeureugam mom li mom jamono joju labul kon nak bu labé ak anam yi nga xamantene mom lañuy gisé li mandar gi nga xamne mom lañuy xamé ni labna lolu su ko gisé day daal di mëna xamné nak légui labna amma su fekkentene nak gisul mandar ko yoy muy gis dérèk di continuer di wad manam muy gis dal am lu muy continuer di gis muy dal di genn kon bu boba mom nak mu japp ne kon ba day te deba tay lolu day yor atti mbeureuk lolu motax mom mu japp ne kon setul mune afa daw ndax damay bayyi as-salata julli fa qala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la dedet inna zalika li yor bu wor moy lolu manam li nga xamantene mom ngay gis lolu irqun mbeureuk manam aw sidid la manam aw sidid la wo xamantene dafa fatch waxon nañ ni sidid bobu dañ koy tudde adil def ko ko tudde azil dinañ ko tudde tamit anid niki nonu tamit dañ koy tudde azir azir nak mom manam mi ngi joge ci liñ wax al uzur bi tut bi tek ngant ndax day tax jigen ji day dal di amé ngant manam kon sidid gogu nak bu fa kente na dafa fatch manam lol mom moy war ak jorngel di ñew amna ci yeneene riwaya yo xamantene batay mom moy bu xamna ta bint jahshim radiyallahu ta'ala anha bimu laaje yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj bi nga xamantene mom moy laaj bi melni daf niko inni ustahadu fala inni ustahadu haydatan shadidan fala athur muneko muneko afa ada as-salah man di damay gis mbeureug bu bare inni wala ci benen riwaya inni ra'aytu haydatan shadidatan fala athur man de duma lap te mbeureug gu bari lay gis mune nak afa adaw salata ndax damay bayyi julli yenente bi sallallahu alaihi wasallam ni ko la dedet inna zalika rukdatun min rukdatun min ash-shaytan manam lool de aw kedd la wu tukke ci shaytan lool mom moy manam motax ki al-qadi iyad rahimahullahu ta'ala ci ikmalul mu'allim bi min sharh sahih imam muslim رحمه الله عليهما القاضي عياض رحمه الله دا فاخ نه لولو دي مانام ñaar anam la ñaar mbir la meuna tek bu ñeuk bi mom moy ni deret di day genné ci mom manam deret di nga xamantene mom moy manam moy keud gi nga xamne mom lañ wax ni sheytane moko keud te mom moy waral lolu mbir la mo xamantene mom am la nga xamne deug sheytane day ñew keud jigen ci manam deret sidit gogou bu ko defé sidit gi wacc té lolou nekul lo xamantene dafa tum ranké manam té insha allah ta'ala dinañ ci ñëwaat buñu jéxalé wax qadi iyad bi rahimahullah mu ne kon lolou mom moy bu ñëkk bi su ko defé lolou moy tax mbir muy fatch motax sidit bobu di fatch bu ko defé dérét jorngel gi daal di mëna wacc légui nak mu daal di am benen déggin tamit bo xamantene mu neuf nuko ko déggé té moy ñaarélu possibilité bi mom moy né amana dafa fekk na deret bi bu dafa manam sidit gi day fatch su ko defé nak sheytane jaar bimu fay jaar ngir meuna jax jaxal jigen gi dal di koy indil ay siki sak ba nopi indil ko ay jaaxle lolou mom moy li nga xamantene mom moy tax ñu dal di koy tuddé manam ni aw keuduk sheytane la manam ala kulli hal ñaar yoy yeb ben bu ci nek meun naane amma possibilité bu ñëk bi manam kulli qadi iyad rahimahullahu ta'ala wax lolou mbolo ci borom xam xam yi tamit rahmahumullahu ta'ala deugal nañ ni bobu wax ndax comme ni nga xamantene mbir mi dafa aju ci lo xamantene ci kumpa la doon manam ci xaybu la doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxe ni kedd la bu tukke ci shaytané kaddu gi ñeek gogou manam tum rankewul rawati da buñu xamé ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni inna ash-shaytana la yadri fi ibn adama majra dam hadith bi nga xamantene mo nekk ci ñaari sahihi sahih al-imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne shaytan day daw ci doomu adama ni nga xamantene non la deret di dawe ci mom wala bok ci benen firin mom moy fi deret di jaar di daw ci mom fofu shaytan da fay jaar ci doomu adama bu fekenteene lolu xam nañ ko kon bu boba du jombu te du tum ranke shaytan yex ci benn sidik fo xamantene deret di daf fay jaar mu keud doomu adama bi fofu bu ko defé deret di daal di wacce fofu te lolu manam kon bu boba dañuy gis ne li kon bu boba wax ji nga xamne mom moy wax ju jekk ji mom bu boba day daal di nek lo xamantene da fay yenu mana te yit bu fekkontene itam sax manam ñun suñum xel mënu ko deg itam li nga xamantene rek lolu lañu mëna wax mom moy deg nañ te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lo xamantene wax nako deug la te xam nañ ko te nimu ko waxe nonu la ko amé ñun kay ñom ñoy xam wala ñu koy ñaka xam kon loolu mom motax mu ne kon la inna zalika irqan dedet loolu de loolu sidik rek la mu am ci benen riwaya te mom moy riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sunan yi sunan imam abu daud ak imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima ci hadith bi moy hadith fa aisha bi radiyallahu ta'ala anha nga xamantene mo nef ja'at fatimata bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha fa qalat ya rasulallah inni imra'atun ustahadu fala adhur af'ala as-salah fa qala la munako dedet munako inna damal haydi aswadun yu'raf ci benen riwaya inna damal haydi aswadun ya'rif munako dedet mom munen bim ko muné fatimata bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha dafa ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ne ko man kat jigen la bo xamantene damay gis samay deret upp li nga xamantene am samay deret mbeureuk muy continue di wey di am teduma lap muna ndax damay baye julli yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ni ko deret inna damal hayd li wer bor moy deret mbeureuk mom aswadun dafa ñuul yu'raf deet def nako xame lol mom moy benen riwaya bi mom moy inna damal hayd li be wer bor moy deretu mbeureuk aswadun dafa ñuul yaaris ba pare day am xet manam kon ci kaw lolou xet go xamantene manam xet la go xamantene du xet gu neex ci kaw lolou kon ci lañuy xamé ni deretu mbeureuk ak deretu gëssine kon amul amma li nga kon bu boba lolou tamit da fay wone ne at li ñi wax at tamyiz mom moy xamé ak ragné lolou nek na lo xamantene def nako bayyi xel rawati na bu fekente rek xamnañ ni yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha mune jigen ni dañ ko daan yonne ay manam dañ ko daan yonne li nga xamantene mom moy li nga xamantene dañ ko daan yonne li nga xamantene mom moy ay morso yo xamantene manam kan nisa yab'athna ila ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha bidurjat fiha al-kursuf fihi as-sufratu wal-qudrat min damil hayd lolu mom moy li nga xamne mom non la ñewé ci muwatta bu imam malik niki non la ñewé ci sahih imam al-bukhari rahmatullahi alayhima mune jigen ñi day ñom de dañ daan yonne ya aisha radiyallahu ta'ala anha ay morso yo xamantene ay coton daf ci daan nek yo xamantene daan na am lu ñu wax as-sufra niki non li ñuy wax al-qudra dinañu gëna ñew insha Allah ta'ala legi ni comme rawati na ni gisoon nañ ko de toute façon waye dinañ gëna ñaatalat insha Allah ta'ala ci manam ci kanam legi ni insha Allah en tout cas daan nañ ko yonne lool mu am mu ñu daan ni min damil haydu bu tukke ci deret beurek manam kon lool mom moy wone wala min bobu tab'idu yala manam te lool dafa bokkon ci deret beurek yi manam bu ko defé yenen amul ya aisha radhiyallahu anha qalat muné mom mu daan wax nan la tajalina muné intazirna def len dank tey len la tajalina bu len yakamti hatta tarayna al qasata al bayda mbete xala ngeen gis li nga xamantene mom moy al qasata al bayda lolu kon manam gis manam kon ci kaw lolu manam te mom moy ba ngeen lab rek ci kaw lolu kon manam batay dañuy xamne li nga xamne mom moy at tamyiz amna légi nak laaj moy anatam yiz nan lañ koy xaméwé yoy tamit insha Allah ta'ala dinañu léral ci buñu yexé ci masala yi nga xamantene mom moto nek ci hadith bi dinañu léral ni manam xéti manam ni nga xamné non lañuy mëna xaméwé ak ngir bu nek ci ngiru borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ni nga xamantene te xantal bi nga xamné mom lañu indi ci link ci yoy yépp manam ci nga xamantene mom moy dara du ñuur gi as-sawad wala bok as-sawda'u ak tamit li nga xamne mom lañu wax al humratu manam moy al ahmar moy damul ahmar manam bu ñëk bi mom moy dara ju ñuul ji ndax fi yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci riwaya be daali wax na dara ji doy dara la doon jo xamne dafa ñuul niki nonu wax na tamit ne dara ji manam dara ju xonku tamit leral nako manam mu ne dara ju xonku tamit def nako gis manam lool mom moy ñaarel xéetu dara ji mu am li nga xamne mom lañu wax al khudratu te dañ koy wax al dañ koy wax al qushratu manam nga xamantene deret bi da fay verte manam da fay ñuul da fay xonk waye day jëm ci verte ndax lool nak li nga xamne ñom ñokoy gëna gis ñom ñoy mag ni ak ñi nga xamantene dañoo febar ak ñi nga xamantene dañoo lek lo xamantene masalan ñam bu yaqula manam ñoo ñom ñoy gis gogo xet deret muy am lo xamne mom lañu wax at turbiya moy deret joju nga xamantene da fay dem jeng ci couleur souf dem jugge ci xonkay melni luy dem ci chocolat ak li nga xamne mom lañuy wax al qudrat ak li nga xamantene mom lañuy wax al sufrat ak al qudrat mom da fay nek moy ak dar manam damun ak dar deret lay joon jo xamantene manam da fay ñuul manam da fay jugge ci wex manam jëm ci ñuul manam nek ci digënté bi mu xawa giri muna ndax manam mi ngi melni rek deret jo xamantene dafa nek rek ci yenn siditi buy genn manam nga xamantene day danaka day manam deret yaqku lay doon niki nonu tamit mu am lo xamantene mom lañuy wax af sufratu moy deret jo xamantene da fay jaune melni deut comme rek deut ni mi mel nonu tamit non la deret jojo di mel manam kon mom moy af sufratu manam kon moy al qudratu was sufratu mom mu ne yoy yep lañ doon gis ñu da manam mu am tamit deret jo xamantene kon wax nañu manam at turbiyat waxnu kon manam yoy ñom ñoy deret yi nga xamantene yoy lañuy gis mom la ki nga xamantene mom lay gis mbeur mom la mbeur li gis amma yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ji nga xamantene mom la wax ne ya'rif manam ne deret mbeur tamit da fay nek lo xamantene ya'rif day xassaw manam day amé xet ci lañuy xamé ne xet tamit manam nek na lo xamantene def nak mandar galay deret mbeur niki nonu deretu mbeureug muy wacc comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé manam moy melo yi nga xamantene mom la mel motax da fay tar manam tar gog nga xamantene mom lay tar manam day am ak jisaay bokut ak deret gi nga xamantene deret di nek ci sidit gi la ndax deret yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax gi nga xamantene mom la wax ne inna dhalika irqun dedet lolu dal manam sidit la manam sidit gu facc la mo lay won ne deret gog kon deret lay doon go xamne mom moy faral di gëna woyef ko li nga xamantene mom moy deretu mbeureug kon bu boba deretu mbeureug mom day dal di 10 par rapport ak deret bi nga xamantene mom moy deret bi nga xamne mom dafa fatch ci der ci sidit gi kon ci kaw lolu kon bu boba lolu tamit day dal di nek mandarga niki nonu tamit lenen bok na ci nga xamantene mandarga lañ mom moy metit gi ndax li nga xamantene tamit lolu tamit dañ koy yek manam buy wacc da fay and ak tangor bu tangor gogu nak muy andal ba pare bolé di waccale manam moy day indala metet ci ki nga xamantene mom moy jigen ji koy gis lolou tamit bok na tan kon ni nga xamantene nonu lañuy xamewé deretu mbeureug ak deret ji nga xamantene mom istihada la manam kon bu boba mu dadi am tamit li nga xamantene mom moy bari way bi ak neway bi yoyep manam ay mbir la yo xamantene def na ko xamewé deretu mbeureug manam kon ci ko niki nonu deretu mbeureug ak deretu jorgal bok na tamit fenen fiñu wuté mom moy deret gi nga xamantene mom moy deretu mbeureug gi manam tangor wo muy andal comme ni nga xamne nonu lako médecin di waxe manam da fay réyalé ay microbe yu bare bare yu nekkale ci biiru doomu adama bi niki nonu tamit manam bok nimi motax nimi genné tamit sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko def mu nekk ci anam go xamantene manam du nekk lo xamantene day wo deret wala bok du gaaw wo amma deret gi nga xamantene mom moy deret gi faccé ci sidit gi moy comme deret di faccé ci sidit comme buñu rendé xar wala lenen rek moy bép deret bo xamanténi dafa faccé ci sidit mom buy génn da fay génn ba faré nak da fay gaaw wo lolou yépp bok na ci li nga xamanténi mom mo len woutélé manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam néna la dedet lolou du deretu mbeureug dé inna zalika li wër bo wër moy lolou irqun manam aw sidit la go xamanténi dafa facc manam mu né wala ci benen riwaya wala isab bil haida manam te lolou du mbeureug manam insha Allah taala riwaya bobu dinañu ci ñew insha Allah taala ci leral ko waye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ni walakin waye nak manam baat bi nga xamantene mom la wax walakin waye nak manam lolou dafa fekk ne dafa am lo xamantene mom lañu xadaf manam mom lañu xadaf mu nek lo xamantene dañ koy natale ci ginnaw te bob moy bul bayyi julli manam del continue di julli so gise lolou waye da'i nga bayyi nak as-salata julli qadral ayami lu tolok fan allati nga xamne kunti nek nga tahidina kunti nek kon nga tahidina di gise mbeureuk fi ha ci fan yoy manam lolou lay tekki manam kon ala kulli halin bul bayyi julli te lolou manam liko symboliser boy batu labi manam labi moy dedet do bayyi julli te yow yorulo atté ki nga xamantene mom dafa gis mbeureuk ci kaw lolou kon nak waye nak len dal lañ la meuna diggal mom moy da'i na nga bayyi da'i nak waxon nañ la ne la manam ba manam jigen lañ koy wax muy amru manam fi'lul amr moy imperatif manam kon bu woba moy manam ci bu jige ci wada bi nga xamantene mom la soxna ci jëfëndiko won radiyallahu anha moy fatimata bint abi hubaysh radiyallahu anha mom la jëfëndiko won bi muy wax afa adaw ndax damay bayyi as-salata julli yenenbi sallallahu alayhi wa sallam diko tontu fi mu ne ko waye nak bayil manam da'i kon na nga bayyi as-salata julli manam li nga xamantene mom moy alif lam gi nga xamantene mom mo nek ci kanamu sala manam mom moy julli gi lolu da fay nek manam moy lolu jins la manam lam jins la wala bok mën na nek manam lilu umum manam day woné manam matalé gi nga xamantene mom la matalé bép xétu julli manam kon bu boba julli farata ak julli nafila yépp dañ ko koy téré waye nak julli yi nga xamantene ñom ñoy li ama manam li nga xamantene mom moy li ci jitu nek ci kanam yépp julli mom moy julli juroom yi nga xamantene ñom ñoy farata yi ndax yoy itam manam boba tamit du nek lo xamantene daf koy war niki nonu tamit du nek lo xamantene daf koy day nek farata ci mom amma baat bi nga xamantene nak mom la Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha wax na ndax damay bayyi julli yenenbi sallallahu alayhi wa sallam diko xamal ne ko fan yi nga xamantene mom ngay gis mbeureuk boba tamit dang ci bayyi julli lolou mom moy tektale ijma'u bi nga xamantene mom la borom xam xam yi am rahmatullahi alayhim ci bi mas'ala ne manam dal julli dafa haram ci kep ko xamantene dafa amé dafa amé mbeureuk lolou mom motax mune walakin waye nak da'i na nga bayyi as-salata julli manam kon bayyi julli kagn qadra lu tolok al ayami fan allati yi nga xamantene manam qadra manam lu tolok manam lolou qadra bobu manam motax qadara yuqaddiru qadran manam lolou mom moy motax ñu qadara lolou lay tek manam motax yalla sama ñu borom subhanahu wa ta'ala danni wama qadarullah ñoñu nattu ñu yalla teggu ñu yalla haqq qadri deug deug tollu wayam manam deug deug niñ ko notale manam lu tolok manam moy moy valeur wala en tout cas lu ñu mëna natalé lolu manam mom moy li nga xamantene mom moy qadar nal mom mo jëw ci haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim bi nga xamantene mo nekk ci salatul fatihé niki nonu tamen manam kon qadar manam niki nonu nak qadara bobu manam day tek manam comme li nga xamantene tamit wuté na ak tamit baat bi nga xamantene mom mo ñëw manam ndax fi dafa am li ñu wax qadar am luñuy wax qadar am luñuy wax qudra manam ñet yépp nak danaka forme manam buñu jëfëndiko ci bato arab buñuy wax ci verbe manam danaka dañuy nuro lool motax.